Martw się potem. Tradycyjnie lub nowocześnie. Tak się grilluje w tym sezonie z Lidlem. Bo już od jutra w Lidlu karkówka wieprzowa w marynacie Grill & Fun aż 31% taniej. Tylko 12,90 za kilogram. A Pepsi 4 razy 2 litry jedynie 9,95. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 11 czerwca, minęła 11. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. W Krakowie zmarł młody mężczyzna zaatakowany wczoraj przez nieznanych sprawców. Ukraińcy mogą od dziś na 3 miesiące wjeżdżać do krajów strefy Schengen bez wiz. Przy zaostrzonych środkach bezpieczeństwa Francuzi wybierają parlament. Zmarł młody mężczyzna, wczoraj ugodzony nożem na osiedlu Czyżny w Krakowie. Do ataku doszło około 16.30, mówi Sebastian Gleń z policji. Dwóch mężczyzn napadło na 23-latka. Jeden z nich zadał kilka ciosów ostrym narzędziem, prawdopodobnie nożem. Po czym tych dwóch napastników zbiegło w kierunku sąsiedniego osiedla. Poszkodowanego zabrała karetka pogotowia. Zmarł około godziny 21.30. Policja sprawdza monitoring z okolicy, w której doszło do ataku. W poszukiwaniu sprawców funkcjonariuszom pomagają psy tropiące. 14 osób zostało rannych w pożarze ośrodka dla uchodźców w Bremie, który wybuchł w nocy. Wśród poszkodowanych jest 10 dzieci. W piwnicy 5-piętrowego domu palił się pojemnik na śmieci. Nie wiadomo, czy było to podpalenie. Straż pożarna poinformowała wcześniej o 37 rannych, jednak większość mieszkańców, którzy zgłosili się do szpitala, nie doznała, zdaniem lekarzy, żadnych obrażeń. Polska powinna stworzyć lepsze warunki prawne dla pracowników z Ukrainy. Od północy Ukraińcy mogą na 3 miesiące wjeżdżać do krajów strefy Schengen bez wiz. Zdaniem specjalistów, pracujący teraz w naszym kraju Ukraińcy mogą zdecydować się na wyjazd do zachodniej Europy. Polska ma dość liberalne prawo dotyczące zatrudniania obcokrajowców, ponieważ pozwala ono na przyjazd do kraju i staranie się tutaj o legalną pracę. Takich rozwiązań nie ma na Zachodzie. Nie oznacza to jednak, że część Ukraińców nie zdecyduje się na pracę tam w szarej strefie, powiedział mi Łukasz Kozłowski z Pracodawców RP. Zwłaszcza biorąc pod uwagę duże dysproporcje, jeśli chodzi o poziom zarobków w Polsce, a właśnie na Zachodzie, co czyni tego rodzaju decyzję mocno opłacalną. Cezary Kaźmierczak, kierujący Związkiem Przedsiębiorców i Pracodawców, podkreśla, że są kraje unijne, które mogą natychmiast zliberalizować prawo. Przełom może nastąpić, jak Niemcy się zorientują, z kim mają do czynienia, to znaczy z jakiej jakości jest to pracownik. Zdaniem organizacji zrzeszających pracodawców, Polska powinna starać się zatrzymać Ukraińców, liberalizując przepisy dotyczące osiedlania się i umożliwiając stałe zatrudnienie. Piotr Pogorzelski, Polskie Radio. Z oficjalnych danych wynika, że w Polsce pracuje około 1 000 000 Ukraińców, jednak eksperci opierając się na oficjalnych danych mówią o mniejszej liczbie, około 650 tysięcy. Francuzi idą dziś do urn, trwa pierwsza tura wyborów powszechnych, głosowanie odbywa się przy zaostrzonych środkach bezpieczeństwa. Lokale wyborcze czynne są od 8 rano do 18, a w dużych miastach i na przedmieściach do 20. Zagrożenie zamachem terrorystycznym jest wciąż bardzo duże i jak najbardziej realne. Stąd zmobilizowano dodatkowo 50 tysięcy policjantów. Nie są wszędzie rozlokowani, ale z bronią automatyczną gotową do strzału pilnują tych lokali, które zdaniem Ministerstwa Spraw Wewnętrznych znajdują się w rejonach podwyższonego ryzyka. Przede wszystkim w dużych miastach lub na ich przedmieściach znanych z niepokojów społecznych. We Francji metropolitarnej czynnych jest 67 tysięcy lokali wyborczych. 50 tysięcy policjantów wzmacnia obecne na ulicach, dworcach i w uczęszczanych miejscach, także pod względem turystycznym, patrole wojska. Do środka lokalu wyborczego wpuścić funkcjonariuszy lub wojsko ma prawo tylko przewodniczący komisji wyborczej. Francuzi wybierają spośród ponad 7,5 tysiąca kandydatek i kandydatów 577 deputowanych do Zgromadzenia Narodowego, niższej izby parlamentu francuskiego. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Na koniec przenosimy się w Bieszczady. Ponad 1000 zawodników rywalizuje na tamtejszych szczytach i w tamtejszych dolinach. Bieg rzeźnika rozpoczął się w nocy w Komańczy. Tłumy biegaczy ruszyły na trasę, choć warunki pogodowe w Bieszczadach nie najlepsze. Na starcie padał drobny deszcz i było 13 stopni. Nikomu to jednak nie przeszkadza. Bardzo dobra temperatura, może być za ciepło. Jestem lekko oszołomiona. Start w tych warunkach uważam mimo wszystko, że ma coś w sobie magicznego. Do przebiegnięcia jest ponad 80 kilometrów. Po śliskich, po opadach, gruntowych ścieżkach. Dla większości biegaczy to rywalizacja przede wszystkim z samym sobą. Pierwsza impreza, więc nie nastawiam się na jakiś czas, żeby ukończyć, zmieścić się w limitach czasowych i nie złapać kontuzji. Gdyby się udało dobiec godzinę przed limitem, to byłoby ekstra. Meta biegu rzeźnika jest w Cisnej. Pierwsi zawodnicy powinni się na niej pojawić około 11. Wspomniany limit czasu to 16 godzin. Kto nie dobiegnie do 19, będzie zdjęty z trasy. Z bieszczadzkiego biegu rzeźnika, Janusz Jaracz, Radio Rzeszów. To był serwis Trójki.

first regret. Oh, yes it was. I wanted to marry you, just couldn't wait. I even forced you to set a date. And I like you and yeah, yeah. Oh, but you wouldn't, girl, you just couldn't let kind treatments last. Mm-hmm. Deep Water. Taki był tytuł tego utworu. A wykonawcy to, no, sprzed lat, to są lata 60. ubiegłego wieku, amerykańska grupa z Kalifornii, z Los Angeles, The Rivingtons. Oni pozostali w pamięci redaktorów niektórych, którzy przypominają dawne przeboje i słuchaczy, takimi piosenkami niby śmiesznymi, takimi jak A mamu papa nał, jakieś takie dziwne dźwiękonaśladowcze tytuły, ale właśnie jest ale, że niezależnie od tych żartobliwych, czasem klasyfikowanych jako tak zwane novelty piosenek, oni mieli w repertuarze ogromny worek znakomitych utworów, mało tego, wykonanych perfekcyjnie muzycznie. To jest bardzo wysoki poziom i nie można, szukając w historii śladów o The Rivingtons, jedynie klasyfikować ich jako ciekawostkę. Ci starzy panowie naprawdę umieli śpiewać i dowody na to są wielorakie. Ja przedstawię dwa. Jeden z nich to klasyczny kawałek Unchain My Heart, a potem jeszcze będzie Cherry. The Rivingtons pokazują, co naprawdę potrafili. Unchain my heart, unchain my heart, let me go my way. Unchain my heart, unchain my heart, unchain my heart. I'm worried night and day. Unchain my heart. Or every time I call you on the phone, fellas tell me that you ain't home. So unchain my heart and set me free. Da da da. Oh well, I'm under your spell. Like a man in a trance. Girl, I know darn well. Girl, I know darn well. The Rivingtons i tym samym po raz nie wiem, który zdradziłem moją słabość do piosenek retro, do takiego klimatu sprzed lat. No ale ta audycja to nie jest wyłącznie showroom, czyli sala wystawowa staroci. Staram się tutaj mieszać i nowsze rzeczy, i starsze, i te z tak zwanego środka. Teraz będzie środek, czyli lata, no gdzieś tak prawie 80. A zespół, myślę, że spośród różnych australijskich grup, które często pojawiają się na antenie, ten rzadziej nieco trafia do audycji, bo no, jak Australia, to wszyscy myślą o AC/DC, inni o jakichś innych grupach, ale ciekawe, czy myślą państwo również o Rose Tattoo. Bardzo przyzwoity zespół, zadebiutował w końcu lat 70., jeśli pamiętam, w 1978 roku. No i to gratka oczywiście dla tych, którzy chcą rytmów ożywiających. Rock and Roll Outlaw najpierw, a potem interesująca opowieść, dłuższa trochę, o rzeźniku i jeszcze takim drugim jego koledze. Jak to dokładnie brzmiało? The Butcher and the Fast Eddie. W każdym razie ważne, że muzyka żwawa. Oto Rose Tattoo. To była australijska opowieść o rzeźniku i szybkim Edim. I na tym właściwie kończę utwory, które przyniosłem, przygotowałem na dzisiaj, bo już w studiu Janek Chojnacki, który ma swoją teczuszkę, walizeczkę. Dzień dobry. Dzień dobry. Ona jest dosyć wirtualna, bo w formie tak zwanych plików, więc w zasadzie mógłbym przyjść do steczki dzisiaj. Radio to jest teraz wyobraźni. Mogłeś powiedzieć, że masz sakwojarz, w którym w różnych przegródkach. Tak trzeba troszkę oszukiwać. Ale dlaczego ja mam oszukiwać, kiedy to jest... Pliki to jest trywialne, to jest banał taki. Ja jestem współczesnym człowiekiem, jestem młodym entuzjastą nowych technologii. Ja nie. No, ale to musimy wszyscy być tacy sami. Nie, no, ja tylko wyrażam moją opinię. Ja plików żadnych nie noszę. ja nie muszę właśnie ich nosić i to jest mój plus. To jeszcze gorzej. Ja je przesyłam wirtualnie pocztą pneumatyczną. Ale, proszę pana, dla mnie muzyka musi być dotykalna na płycie. A płyty swoją drogą mam, tylko po co mam te płyty nosić, jak one u mnie mogą w tych szufladach ładnie leżeć i się w ogóle nie kurzyć. Pliki się nie kurzą i są... nie będę się rozwijał. No dobrze, proszę bardzo. Chuck Berry, i to troszkę będzie taka klamerka do tej drobnej odysei w tym moim kąciku tyczącej nowego i ostatniego już albumu Chucka Berry'ego. Jak państwo wiedzą, płyta nosi tytuł Chuck. No i wreszcie się oficjalnie ukazała. To jest w sumie 10 piosenek, które, jak wiadomo, powstawały na przestrzeni prawie ćwierć wiecza, bo to od 90 roku do 2014. Coś tam Chuck od czasu do czasu sobie zmajstrował, odkładał, poprawiał. No i w sumie powstała z tego płytka. Jej edycji już nie doczekał. Tam są takie powroty do początków, czyli są dwa numery, które nawiązują do bardzo znanych jego własnych przebojów, czyli jedno to jest Jamaica Moon, które w oryginale nosiło tytuł Havana Moon, a drugie to jest Lady Be Good, no i tu oczywiście wiadomo, nawiązanie do Johnny Be Good. No to posłuchajmy tej Lady Be Good, a potem jeszcze na chwilę powrócę do Chucka. It was down in Louisiana, right there in New Orleans. Back there in the 60s was a little teen queen. Fell dead a lassie in love with a lad. Well, it took him to vindicate the feelings she had. She pleaded and she promised every prayer she could, till everybody whispered to her, "Lady, be good." They made him a star. Then she could only see him on a TV screen and hope someday that he'd come back to New Orleans. Everybody liked her and was knocking on wood, but soon there came a baby from the Lady Be Good. Coming back someday, the brighter lights and glory may just keep him away. But then he wrote and told her, "Do not be dismayed. The love you have for me will never be betrayed. They want me to do a movie about my livelihood, and I want you to play the part of Lady Be Good." Movie when it hit the screen, babysitting Johnny Jr. down in New Orleans. Saw his daddy sing a song he heard in school, the one his mother told him about the golden rule. Tears filled her eyes when they misunderstood, but everybody knew that she was Lady Be Good. Chuck Berry, płyta Chuck i ten utwór Lady Be Good. Są też takie dwa numery na tej płycie, które nawiązują do praktycznie największego przeboju, co jest tak troszkę ironią losu, największego przeboju Chucka Berry'ego, czyli My Ding-a-Ling. Mówię największego w tym sensie, że to było pierwsze miejsce na liście Billboardu. I to są takie piosenki, w których on no troszkę jak gdyby tak rymuje, troszkę rapuje, opowiada. Zagłębiłem się w historię jego ostatnich lat i dowiedziałem się z tego, z wypowiedzi jego syna, że Chuck zwykł pisać coś, co on sam nazywał poem. Czyli siadał sobie z ołóweczkiem i karteczką papieru i spisywał projekcje wyobraźni. Niektóre udawało się potem połączyć z nutkami i powstawały z tego piosenki. Jedna z nich znalazła się na tej płycie. Nosi ona tytuł Dutchman i to jest historia, w której no, Chuck opowiada ją w pierwszej osobie, czyli jak gdyby troszkę autobiograficzna, ale trzeba do tego przymrużyć oko jednak. To jest historia muzyka, który kiedyś był bardzo sławny, a teraz już go nikt nie rozpoznaje, kiedy wchodzi do baru prowadzonego przez dużego faceta o pseudonimie Dutchman. A bunch of guys was in this bar room. Most of them had been there half the day. They'd been telling jokes and fairy tales, lying just to pass the time away. And suddenly, someone cracked the barroom door and then pushed it open wide. And this huge, tall dog dude bowed his head and stepped inside. I wonder where he's from, some blonde asked. The wind must have blown him in. But an old Dutchman offered him a drink. What will it be, whiskey, rum, or gin? Sicken Fido, a redhead shouted. Show him his way back to the street. But the Great Dane just walked over and licked his hand and laid down at his feet. He said, if you'll spare me that drink, Dutchman, I promise I'll tell you how. That I came to be the helpless sight that stands before you now. I used to be an artist, not one who sits and fiddle out on the curb. But in my day and time, my music was considered superb. I wrote a song about a poor kid raised down in New Orleans. It didn't make the Hall of Fame, but it bought his shrimp, rice, and beans. He kept at it until he made the big time, playing town after town. Until he met a woman he fell in love with, and it really turned his life around. She had eyes like Cleopatra and a head of luxurious hair. With the brilliance of her beauty, none other could compare. When she lifted her eyes to his, her lips would fall apart. Each time she allowed him kiss her, it near petrified his heart. But when he asked her would she marry him, he'd give her everything he had. She turned and walked away, and it nearly drove him mad. He promised her a half a million and would even pay in advance if she would let him prove himself, or at least give him a chance. And if he should go blind and had to use his hands to feel, he would hire someone to do her work and prepare her every meal. How could a man love a woman so much? Not one of you would think. Well, I did, and I still do. Hey, Dutchman, you promised me a drink. No taki trochę jawi się nowy Chuck Berry, refleksyjny, liryczny. Podobno... No, opisując tę sytuację i postać tej kobiety, naprawdę robił to z wielkim uczuciem. I podobno są jeszcze te jego poems dostępne, więc być może dzieciaki, syn i wnuk jakoś się za to wezmą, bo myślę, że warto. No a teraz współczesność zupełna, czyli nowy album Gaft Mule. To płyta, która nosi tytuł Revolution Come, Revolution Go. Trochę też na niej jest takich refleksyjnych, spokojnych i nawet balladowych numerów, no ale przede wszystkim to jest jednak ten rodzaj grania, który ja kocham najbardziej, czyli osadzone gdzieś tam głęboko w tradycji rock'n'rolla i bluesa z bardzo współczesnym podejściem do gitary elektrycznej, no i z tym świetnym, zawsze pełnym emocji wokalem Warrena Haynesa. Płyta rozpoczyna utwór zatytułowany Stone Cold Rage. We'll be right back. niby nic nowego, niby wszystko już było i to można powiedzieć, że tak samo. Ale tak samo nie znaczy to samo, bo trzeba tutaj do tego dodać jeszcze ten niesłychany entuzjazm i całą tę prawdę, którą wkłada w swoją muzykę Warren Haynes, o czym mieliśmy się możliwość przekonać także na żywo wielokrotnie. Ma na szczęście naśladowców i to takich młodziaczków, którzy mogą jeszcze przez dobre dziesięciolecia ciągnąć tego rodzaju pomysł na muzykę. Znalazłem takiego młodziaczka z Seattle, Aaron Jones się nazywa. Głównie gra w trio, ale jak nagrywa, to także sobie dobiera różne ciekawe zjawiska instrumentalne. Nagrał album zatytułowany Audio Paint Job i taka oto pioseneczka z tej płyty West Coast Feeling. On that gin and juice, so you know she's up to no good. I'm sorry, I'm not sorry, baby. See, my face is everywhere, so tell your new boyfriend. Aaron Jones, West Coast Feeling i jeszcze na koniec też coś z zachodniego wybrzeża. Takie moje osobiste odkrycie. Grupa Dirt Wire. No i tytuł ładny. Sunshine będzie. No i sunshine mamy za oknem i tym słońcem skąpani w jego promieniach. Dziękujemy Państwu za uwagę i proponujemy spotkanie za tydzień.